Poniedziałek po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Lance Lopez, gitarzysta i wokalista z Teksasu, który po 5 latach przerwy wydał album Trouble is Good. No, tytuł nie jest zaskakujący, bo kłopoty to dla bluesmana dobry temat, a zwłaszcza kłopoty z kobietami. No a twórczość Lopeza, no to jest blues rock w dobrym klasycznym stylu Stevie'ego Ray Vaughana. Posłuchajmy jeszcze raz Lance Lopez z albumu Trouble is Good. Lance Lopez. To nie jest debiutant, artysta ma ponad 40 lat. To jego kolejny album, Trouble is Good. Gdyby się brzmienie Państwu spodobało, proszę dać znać listem internetowym pod adresem dym@polskieradio.pl. No i płyta może powrócić. Teraz całkowita zmiana klimatu muzycznego. Od przyszłego piątku do niedzieli, a więc 11-13 sierpnia, odbędzie się w Polsce African Beats Festival. I to nie w dużym mieście, ale w Dworku pod Wiechą, niedaleko Kawęczyna pod Warszawą. Miejsce wydarzeń wybrane nieprzypadkowe, bo to jest taka mazowiecka łąka z wiatrakiem, bocianami, letnią przyrodą, a na niej przez te trzy dni przeróżne aktywności związane z Afryką, spotkania z podróżnikami, projekcje filmowe, warsztaty śpiewu, tańca, a nawet wiązania turbanów. No a z mojego punktu widzenia najważniejsza jest jednak scena muzyczna z solidną listą wykonawców. Nekil ya gazzamat, aylani wdiyan. Nekil ya gazzamat, aylani wdiyan. Nma agi tarha, ega kalin, ay mi diwan. Nekil ya gazzamat, aylani wdiyan. Nekil ya gazzamat, aylani wdiyan. Nma agi tarha, ega kalin, ay mi diwan. Lista muzycznych wykonawców African Beats Festival 2023 jest naprawdę solidna. Wystąpią dwie formacje prezentujące tak zwanego pustynnego bluesa z Sahary. Kiko Bawinę usłyszeli Państwo przed chwilą, a drugą saharyjską grupą będzie Tarwan Nitrini. Seun Kuti Egypt 80 to muzyczna gwiazda z Nigerii. Seun kontynuuje dzieło swojego ojca, którym był pionier afrobeatu Fela Kuti. Będzie kilka mieszanych składów, na przykład polsko-marokański zespół The Afronauts. No i wreszcie na sobotnim koncercie wystąpi afrykańska legenda, orkiestra Baobab z Senegalu. Para nós, e a janki mangi no kontraku besilo. Game se matil i sam serdu ku mai na fiu. Luto di ronda di marca giga ku spinamo. Uta moja na son ku maja suku. Quando gata no moja ke ya ke chipirke. Tu sopele ku moja si lua nyo komo. Con sana, cara con sana. Orkiestra Baobab to ponad 50 lat historii afrykańskiej muzyki. Ja pamiętam ten zespół jeszcze z lat 70. Wtedy płyty trudno dostępne, ale bywały. No i to wtedy był zespół znacznie bardziej energetyczny, szybko grający. Teraz te nagrania ostatnie brzmią bardziej refleksyjnie. No myślę, że potrafią i to, i to. I oczywiście duże zmiany w składzie. Część muzyków już nie żyje, tych najważniejszych są młodzi. Jak to wygląda i brzmi obecnie, będzie można zobaczyć na festiwalu, o którym Państwu opowiedziałem. 11-13 sierpnia, African Beats Festival w Dworku pod Wiechą, w takim mazowieckim, łąkowym klimacie, niedaleko Kawęczyna pod Warszawą. Mam dla Państwa jeszcze jedną płytę z afrykańskim klimatem, która może zaskoczyć wielu słuchaczy. There's so much going on. Gaffa, ABX. There's so much going on. Morning. Just sun is on the rise once again. The way that the things are going, anything can happen. Well, alright, so much trouble. We are living in this evil time. I don't even trust my neighbor, cause deep inside there is no care for me and no care for you. See bloodshed and hate fully magnified. Black man killing escalate. Africans must liberate. 2020 was a mess. COVID-19 pandemic. Bullying on the internet. And each as if I am living in a fear. But man, what does each say? So much trouble. Trouble. Zapewne poznali Państwo głównego wykonawcę. Tak, to Bob Marley and the Wailers, znana grupa muzyki reggae, ale wydany w piątek album Africa Unite to nie jest takie oczywiste dzieło. To 10 klasycznych nagrań Boba Marleya, do których swoje dźwięki, głównie wokalne, dograli w studiu młodzi afrykańscy artyści. No to taka próba przypomnienia i zjednoczenia muzyki Jamajki i muzyki Afryki. Posłuchamy jeszcze dwóch nagrań z albumu Africa Unite. Bob Marley, The Wailers i młodzi muzycy afrykańscy. Old pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear to sing another song of freedom? 'Cause all we sing a song for emancipation. The words fail, so hear every frame. Await the day with anticipation. We harmonize on the very same song. Won't you sing along? We're still so far. We are, we are. Since Nina, Sila Panamoku. Redemption. Won't you help to sing another song of freedom? Atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Kasi no kubambana, kungawa ngono kunaisolo. Ase na valo, kenyimini kuzolunga. Won't you help to sing another song of freedom? America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, Buffalo soldiers, we got to make another plan, because they're buying our insulin. Taking over our land. It is a struggle between China, America, Europeans and then England. And it's interesting to know that we play a bigger part. The soldiers are falling anyhow, because the leadership, they do the hour. Them drunken with the power, them don't give a damn whether we eat or whether we shower. They never want to listen to the cry of the innocent. So them rather planning for war. The belly is dry. Tak brzmi Jamajka zjednoczona z Afryką. Bob Marley, The Wailers i młodzi afrykańscy muzycy dodani, dograni do tych klasycznych nagrań. W Redemption Song słyszeli Państwo Amifaku w utworze Buffalo Soldier Stoneboy. Taka płyta Africa Unite, Bob Marley z afrykańskimi młodymi artystami. W audycji Dym na wodzie wracam teraz do polskich nagrań. To będą nowe nagrania. Zaczyna Sara Kordowska. Oddać się życiu, bo potem raczej zaboli. ciągłości, a i tak przypadkiem ogień się w tobie rozgości. Ciepłe języki wbrew prawom fizyki, od lat już płonie amator liryki. Zawołaj OSP, OSP z zapałkami, od dzisiaj utożsamiam cię. OSP, OSP, kto ma wiedzieć, ten wie. Zawołaj OSP, OSP z zapałkami, od dzisiaj utożsamiam cię. OSP, OSP, kto ma wiedzieć, ten wie. Premierowe polskie nagrania. Sara Kordowska wykonała utwór OSP, a za chwilę Fumy w nagraniu Cudze powietrze. Długo myślałam, tu jest mój dom. W tłum się wtapiałam, byle być stąd. Choć mnie pod duszą chłonęłam waj. Danych w zabawie ciał. Za dużo słów, za mało rąk. Za krótki dzień, za jasna noc. Chodźmy, skończyłam wreszcie. Karmić się będę i cudzym powietrzem. Znajdźmy i czas. Maskarę z rzęs mi zmywa od lat. Miało mnie nieść, a śmieje się w twarz. Ilekroć słyszy, jaki mam plan. Za mało drzew, za gęsty smog. Zdjęcia. program trzeci, Dym na wodzie. Ja już widzę w listach internetowych, że Państwu podoba się nowe wydanie płyty Richarda Wrighta. Zatem posłuchajmy. Nieskomplikowana muzycznie, ciepła, wakacyjna płyta Wet Dream, dzieło Richarda Wrighta z 78 roku. Nie wykluczam, że powróci za tydzień. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie, dziękujemy. No single way to live our days.